Bilo je to na jučerašnji dan, prije točno 30 godina, 15.1.1992. godine. Na taj dan Hrvatska je priznata od strane drugih naroda. I lijepo je, draga braćo i sestre, da ovu svetu misu na obljetnicu toga događaja slavimo baš u ovoj crkvi. Crkvi Svete Mati Slobode, u kojoj čuvamo zapisana imena i prezimena svih naših poginulih branitelja koji su dali život za svoju domovinu. Jer ono što su drugi narodi priznali na papiru, netko je trebao priznati i zapečatiti svojim znojem, svojom krvlju i svojim životima. I to su učinili upravo naši branitelji. I Bog je bio uz nas, draga braćo i sestre. I kao da je za našu domovinu tih godina izgovarao ove prekrasne riječi iz današnjeg prvog čitanja iz proroka Izaije: neću te više zvati ostavljenom, ni zemlju tvoju opustošenom, nego ću te zvati moja milina, a zemlju tvoju udata. Mi stvarno vjerujemo da je Bog bio uz nas. I mi stvarno vjerujemo da smo upravo po Marijinom zagovoru zadobili slobodu. Jer pred nama su bili puno jači, puno brojniji, puno naoružaniji. Zašto to vjerujemo? Pa zbog toga što su naši muževi i očevi u ratu, na bojištu, oko vrata nosili krunicu. I zbog toga što su naše majke i žene diljem Hrvatske molile krunicu za mir. Pa tako i ovdje, na ovoj livadi na kojoj je kasnije niknula ova crkva. Marija nam je donijela slobodu. Ne zove se ova crkva bez razloga Sveta Mati Slobode. A današnje evanđelje nam govori o Isusovom čudu. Na jednoj svadbi Isus pretvara vodu u vino. A vino je u Bibliji uvijek simbol radosti. I zanimljivo je da evanđelist Ivan ne kaže da je ovo bilo čudo, nego koristi jednu drugu riječ. Koristi riječ znamenje, odnosno znak. Što nam time želi reći evanđelist Ivan? Želi nam reći da je to pretvaranje vode u vino samo znak onoga što Isus želi učiniti s nama. Isus želi pretvoriti vodu u vino. Isus želi donijeti radost našim životima, našim brakovima, našim obiteljima, našoj domovini. Budimo iskreni, draga braćo i sestre, dragi Hrvati, pomalo nam je ponestalo vina u našoj domovini. Sve je manje u našoj domovini dobrih brakova i obitelji. Depresija je do prije par godina bila bolest starih osoba. Sada je sve više depresivnih mladih osoba koji su izgubili smisao života i koji više ne teže idealima dobrih brakova i obitelji. Mladi sve više i više napuštaju našu domovinu. Evo i prema zadnjem popisu stanovništva možemo uočiti kako nas je sve manje i manje. Dragi Hrvati, mi danas slavimo priznanje od strane drugih naroda. No problem je u tome što mi još uvijek sami sebe nismo priznali. Što mi još uvijek nismo priznali da je budućnost naše domovine ni u čem drugome, nego u dobrim i svetim brakovima i obiteljima. A danas se svašta želi nazvati brakom i obitelji. I želi se potjerati Isusa sa svadbe. Ali nema budućnosti ako nam naši brakovi i obitelji ne budu onakvi kakve ih je Bog naumio. Jer jedino On, draga braćo i sestre, donosi vino. Jedino On donosi pravu radost. Sestra Lucija, vidjelica iz Fatime 1980. godine u pismu bolonjskom kardinalu biskupu Karlu Kafari, piše kako je Gospa u kazanju objavila sljedeću istinu. Kaže ovako: zadnja bitka između Boga i Sotone vodit će se upravo preko obitelji i braka. Dragi Hrvati, probudimo se. Probudimo se i neka nam u tom buđenju budu na poticaj riječi našeg blaženog Ivana Merza, koji je zaštitnik naše hrvatske mladeži. Nemojmo za zlo u Hrvatskoj kriviti komuniste i masone. Kaže blažen Ivan Merz, za svo zlo u svijetu nije kriv nitko drugi nego mlaki katolici. Isto vrijedi za našu domovinu Hrvatsku. Zato budimo poput onih sluga iz današnjeg evanđelja koji čine moguće stvari, koji čine ono što mogu, što rade, pokreću se, pune posude vodom i donose te pune posude vodom Isusu. Dragi supružnici i drage obitelji, donosite te vrčeve s vodom Isusu kako bi Isus vratio radost u vaše brakove i u vaše obitelji. Dragi mladi, budite poput sluga koji ne sjede, nego se znaju pokrenuti. I nemojte sjediti i pitati se što vaša država može učiniti za vas, već što vi možete učiniti za svoju državu. Drage bake i djedovi, pogotovo oni koji nas pratite preko TV prijenosa, punite poput sluga te vrčeve s vodom do vrha. Punite ih svojom molitvom, molite za naše brakove, obitelji, za našu mladež. Prikazujte za njih svoju žrtvu, svoju bol i svoju patnju. I na kraju, dragi Hrvati, stvar je jako jednostavna. Priznajmo se i priznajmo si. Ako budemo imali dobre brakove, imat ćemo dobre obitelji. Ako budemo imali dobre obitelji, imat ćemo dobra sela i gradove. Ako budemo imali dobra sela i gradove, imat ćemo dobru domovinu.